أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün Nuh suresine devam ediyoruz. Surenin ilk 4 ayetini yapmıştık. Ayetler üzerinde durmadan tekrar kısaca okuyalım. Bütünlük bozulmasın ve devam edelim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم نوحu kavmine elçi olarak gönderdik. Onlara büyük bir azap gelmeden önce uyar diye. قال يا قومي يا قومي إني لكم نذير مبين dedi ki kavmim ben sizin için açık bir uyarıcıyım sizi açıkça uyarıyorum أن اعبدوا الله واتقوه Allah'a kul olun ve ona karşı gelmekten sakının وَاَطِيعُونَ ve bana boyun eğin. Yani ben ne diyorsam onu yapın. Çünkü Allah'ın elçisidir. Allah-u Teala kendi sözlerini insanlara elçileri aracılığıyla bildirdiği için aslında o elçiye itaat, onu gönderene itaattir. Bana itaat edin. يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ günahlarınızdan bağışlasın ve yuakhirkum ila ecelin musemmen ve belli bir süreye kadar sizi yaşatsın. İnne ecelallahi izâ câe la yuakhar. Çünkü Allah'ın eceli, Allah'ın belirlediği süre gelince artık geriye bırakılmaz. Gelmeden önce tedbirinizi alın. لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ bunu bir bilseydiniz öyle yapardınız. Nuh Aleyhisselam'ı biliyoruz. Adem Aleyhisselam'dan sonra gelmiş peygamberlerden kendinden önce İdris Aleyhisselam var. Kavminin içerisinde 950 sene kalmış. Tebliğ vazifesini yapmış. Ama insanlardan pek az kimse ona inanmış. قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا Ya Rabbi, kavmimi gece gündüz çağırdım dedi. Senin davetini gece gündüz kavmime ulaştırdım. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ اِلَّا فِرَارًا Benim çağrım onların sadece benden kaçışını artırdı. Ben davet ettikçe onlar kaçtılar. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ Sen onları affedesin diye Onlara yaptığım her çağrıda parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Ve istagşev thiyabehum ve elbiselerine büründüler. Yani elbiseleriyle kendilerini örttüler. Ve asarru ısrar ettiler, inat ettiler. Ve istekbaru istikbaran büyüklendikçe büyüklendiler. Şimdi Nuh aleyhisselam onları davet ettiği zaman hep kaçıyorlar. Neden kaçıyorlar acaba? Çünkü yapılan çağrının doğruluğunu çok iyi biliyorlar. Buna karşı söyleyecek sözleri yok. Yanlış diyemiyorlar. Hesaplarına da gelmiyor. O zaman iki şey kalıyor. Ya kaçacaklar ya da kulaklarını tıkayacaklar. Ya da görünmeyecekler. Kulaklarına tıkayamadıkları halde, kaçmadıkları halde şöyle kenarda köşede kendilerini göstermeyecekler. Dikkat ederseniz aynı manzarayla bizler de karşılaşıyoruz. Aynı manzara. Bazı kimseler görmezlikten geliyor. Çünkü verecekleri cevap yok. Bazıları kulaklarını tıkıyor. Bazıları da kenar köşe bucak kaçıyor. Çünkü Nuh aleyhisselam insanlara hangi tebliğde bulunmuşsa Kur'an-ı Kerim'deki tebliğde o. Nuh aleyhisselamın zamandaki insanlar neyse bugünkü insanlar da o. ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا Sonra ben onları açıkça davet ettim. Yani herkesin yanında açık açık söyledim. ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ Sonra onlar için ilanlar yaptım. Çağrılarda bulundum. وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا Ve onlar için gizli gizli davetlerde de bulundum. Bazı kimseler gizli gizli davet edilir, bazıları açıktan aşağı. Bir genel davet yapılır, bir özel davet yapılır. İşte Nuh aleyhisselam bunların tamamını yapmış. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Dedim ki Rabbinizden bağışlanmanızı isteyin. Çünkü o çok bağışlar. Siz yeter ki Rabbinize yönelin, Ya Rabbi beni bağışlayın deyin, göreceksiniz, bağışlanırsınız. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا O zaman göğü size bol yağmurla gönderir. Biliyorsunuz yağmur yağmadı mı yeryüzünde hayat olması mümkün değil. Çünkü biz ne kadar modern bir hayat yaşarsak yaşayalım, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, su olmadı mı yapacağımız hiçbir şey yok. Buğday olmadı mı, sebze olmadı mı, toprak bir şey bitirmedi mi yaşamamız mümkün değil. O teknoloji, o şeyler sıfıra iner. Dolayısıyla insanlar için o zamanda, bugün de en önemli şey bol yağmurun yağmasıdır. Yağmur yağmadı mı yapılacak bir şey yok. İşte Nuh aleyhisselam diyor ki demek ki o zamanda bir yağmur problemi varmış. Diyor ki gelin Rabbinizden bağışlanma isteyin. Allah çok bağışlar. Bir de size gökyüzünü bol yağmurla gönderir. İşte tevbe edip de yağmur duasına çıkmanın önemi burada da ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorsunuz, tevbe ediyorsunuz. Allah'tan istiyorsunuz, Allah-u Teala da kabul ediyorsa gönderiyor. وَيُمْدِدْكُمْ bi emvalin ve benin. Ve size mallar ve çocuklar versin. Mal ve çocuklarla destekte bulunsun size. Oğullarınız olsun. İlave mallarınız olsun. Çünkü bu dünyada insanların en çok arzu ettikleri odur. Mal, mülk, çoluk çocuk. Dünyalık dediğimiz zaman akla gelen onlar. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ Allah sizin için bahçeler oluşturur. وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا Ve sizin için nehirler oluşturur. Sular aksın her taraftan. Yani sadece ahiretle ilgili şeyde bulunmuyor Nuh Aleyhisselam. Dünya ile ilgili de güzellikler teklif ediyor. Çünkü hakikaten insanlar Allah'ın dinine uyarlarsa, İslam fıtrat dini olduğu için insanlarla tabiat arasında tam bir uyum olur. O zaman tabiattan da tam verim alınmaya başlanır. Her şey Allah-u Teala'nın emrinde olduğu için bütün bunlar kolaylıklı olur. İsyan ettiğiniz zaman bu isyanınız her şeyi rahatsız eder. Önce kendinizi rahatsız eder, sonra çevrenizi rahatsız eder, sonra da diğer canlıları rahatsız eder. Mâ lekum, size ne oluyor? La tercûne lillâhi ve kâra. Siz Allah için bir ağırlık beklemiyorsunuz. Yani Allah yeryüzüne ağırlığını koymayacak mı zannediyorsunuz? Allah'ı hiç hesaba katmıyorsunuz. Her şeyi kendiniz halledeceksiniz. Bakın bu kadar davetler, bu kadar çağrılar. Hepiniz Allah'ın yarattığı insansınız. Bu dünya Allah'ın yarattığı bir dünya. Ama siz sanki Cenab-ı Hakk'ın burada hiçbir ağırlığı yokmuş gibi davranıyorsunuz. Hiçbir etkide bulunmayacakmış gibi davranıyorsunuz. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا Düşünsenize sizi Allah çeşitli aşamalardan geçirerek yaratmıştır. İşte hepimizin tohumu olan annemizin ve babamızın suyu. Zayıf bir su, çok çabucak ölen hücrelerden oluşan bir su. Düşünün, ana rahmine girişinden ölünceye kadar sürekli itina edilmesi gereken bir yapıya sahibiz. Her an Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine muhtacız. Allah bunları vermezse yaşamamız mümkün değil. Peki her şeyimizi Allah'a borçlu olduğumuz halde Allah'a karşı nasıl yanlış işler yaparız? Her şeyi Allah'tan isteriz de Allah'ın bizden istekleri olacağını düşünmez miyiz? Elem tarav keyfe halakallahu seb'a semavatin tibaka. Görmediniz mi? Düşünmediniz mi? Allah-u Teala yedi göğü tabaka nasıl yaratmıştır? Kat kat nasıl yaratmıştır? Bir bakın bakalım. Göklere bakın, yere bakın. Düşünün etrafınızda. وَجَعَلَ الْقَمَرَ ف۪يهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا Ayı gökler içerisinde bir nur. Güneşi de bir kandil yapmıştır. Ay bir nur. Nur ne demek? Şimdi şu salonu dolduran ışığın adına nur deniyor. Kandil de şu lamba. İşte şuradaki lambalar. Işık Işığın kaynağı nedir? Kandiller. Değil mi? Nur ışığın kaynağı değildir. Bir kaynaktan gelmiş olan aydınlıktır. Şimdi şurada hepimiz nur içerisindeyiz. Yani kelime manasıyla bir aydınlık içerisindeyiz. Lambalar sönerse bu aydınlık ne olur? Biter. Çünkü bu aydınlık bir başka yerden gelen bir aydınlıktır. Bizden kaynaklanan değil. O zaman ayı bir nur yaptık ne demek olur? Ayın kendinden aydınlık çıkıyor manası anlaşılır mı? Yok. Ay aydınlığın kaynağı değil. O bir nur. Çünkü nedir? Bir aydınlık kaynağından gelmiş olan ışıklarla ışıklanmış bir yerdir ay. Peki güneşi kandil yaptık. Kandil ışığın kaynağı mı? O zaman demek ki güneşin kendinden ışık çıkıyor. Ayetler üzerinde dikkatle düşünmek lazım. Yani bir ayeti kerimeyi anlayabilmek için ayetle ilgili sahneyi çizmek, oyuncuları yerine yerleştirmek ve sonra düşünmek gerekiyor. Böyle hemen çabucak alelacele düşünürseniz hiçbir şey anlayamazsınız. İşte bazılarının dediği gibi Allah ayı nur yapmıştır. Tamam. Ne demektir bu? Allah'ın şeyidir, ay nurdur, oraya gidilmez diyorlardı. Ya nur ne demektir? Münevver demektir. Aydınlanmış demektir. Aydınlanmış demektir. Aydınlanmış yere gidilmez mi? Karanlık yere gidilmez. Ama güneşi kandil yaptım diyor. Kandilin içerisine girer mi? Siz güneşin yanına gitseniz sinek kadar şeyiniz olmaz. Kelebekler kandilin etrafında dolaşırlar. Bir müddet sonra içine düşer yanarlar. Güneşe gidilmez. Ama aydınlanmış olan bir yere gidilir. Karanlık yere gidilmez. Vallahu enbetekum minel ardı nebata. Allah sizi yerden bitirdi. Bir bitki olarak bitirdi. Yani aslında biz de bir bitkiyiz. Ama bizim farkımız var. Yani bir bitki var, kökü toprağın içerisinde, topraktan besleniyor. Bir bitki var, toprağın üzerinde. O da yine topraktan besleniyor. Biz nereden besleniyoruz? Biz de topraktan besleniyoruz. Yani o bitkiye suyu köküne suyu dökmezsen kuruyor. Biz de susuz kalırsak kuruyoruz. Topraktan gıdalar gelmezse o bitki yaşamıyor. Biz de topraktan gelen gıdalarla beslenmediğimiz takdirde yaşamıyoruz. Hepimiz birer bitki gibiyiz. Eskiden şöyle derlerdi. Hani bir zamanlar köy enstitüleri vardı. Oralarda yetişenler ülkemizi dinden uzak bir şekilde yetiştirecek şekilde eğitiliyorlardı. Oradan yetişen öğretmenler de okullarda şunu söylüyorlardı. Ahiret diye bir şey yok. Ot gibi bittik, ot gibi yiteceğiz. Tamam, ot gibi bittiğimiz doğru. Ama o senin yitti dediğin ot bir daha bitiyor. Ne olacak o? Yani şimdi bakıyorsunuz tabiat ölmüş. Yağmurlar yağdı mı yeniden canlanıyor. Peki ona ne diyeceksiniz? Ahireti inkar mümkün mü? Zaten biz topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Zaten biraz sonra ayet-i kerime onu söylüyor. Yeniden topraktan çıkacağız. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ف۪يهَا. Sonra Allah sizi toprağa iade edecektir. Yani öldüğümüz zaman vücudumuz toprak olacaktır. Ölmediğimiz zaman da oluyor. Yani şu anda da vücudumuzdan çıkan parçalar ne oluyor? Toprak olmuyor mu? O topraktan gelenler vücudumuzun yapı taşını oluşturuyor. Vücudumuzu yaşatıyor. Bir müddet sonra onlar da toprak oluyor. Ölünce de tamamımız toprak olacak. Ve yuhricukum ihraca, ve sizi yerden tekrar çıkaracaktır. Şimdi burada şunu tekrar söyleyeyim. Geçen de bir müftünün mektubu ulaştı, bir emekli müftünün. Diyor ki, kıyamet koptuğu zaman yeryüzü diye bir şey kalmayacak diyor. Her şey yok olacakmış. Ya sonra bunu Mehmet Ruzi Hoca'ya sordum. Dedi ki ben de öyle duymuştum. Değil mi? Yani dünya yok olacak diye. Bu şekilde söylemedin mi? Hani o müftünün gelen mektubunu okumuştuk. Anlamadın galiba. Tekrar ediyorum. Tekrar dikkat edinle. Hani insanlar yok olacak. Bu emekli müftünün mektubunda vardı. İnsanlar yok olacak. Mektup yanında mı? Yanındaysa getir. Mektubu şunun için okuyacağım. Din adına kitaplarda böyle fikirler oluşmuş ve bunlar sanki doğruymuş gibi yer etmiş. Yarın mutlaka bir yerde karşınıza çıkacak. Kur'an-ı Kerim'le hiç ilgisinin olmadığını görmeniz için. Kıyamette gökler paramparça, yıldızlar ay ve güneş darmadağınık olur. Dağlar atılmış pamuk gibi toz duman ve serap olur. Kaybolur gider demek. Denizler buharlaşıp yok olur. İnsü cinnü melek, yani insan, cin ve melek Allah'ın dilediği hariç helak olur. Bu hengamede ne ceset kalır, ne cedes. O da ceset manasında. Bu hal molekül ve atom zerreciklerinden infilak ve infijar etmiş cevheri fert parçacıklarından ibaret bir enkaz. Yani her şey birer zerrecik haline gelmiş, bir duman, bir toz bulutu halinde. Bir fesat ve harabiyet midir? Yani öyle olacak demiyor, böyle mi olacak diye soruyor. Bir idamı külli, yani büsbütün yok olma mıdır? Ezelde halkı evvel öncesindeki kânallâh ve lem yekun ma'ahu şey'un. Allah vardı, onunla beraber hiçbir şey yoktu. Yine Allah olacak, hiçbir şey olmayacak mı diyor. Çoğunluğun kavli budur. Çoğunluğa göre her şey yok olacak. Sonra kitaplarda öyle okuduğunu söylemiştin değil mi Mehmet Hoca? Ben böyle şey olur mu dedim. Mehmet Ruzi Hoca dedi ki ben de öyle okudum kitaplarda dedim. Şimdi Müslümanların kitapları bunu nasıl yazar? Hani bu kitapları başkası oturup da şöyle hayal ederek yazsa kendi kafasına göre tamam. Ama bu bir emekli müftü ve kitaplarda okumuş. Ben tabii biz o tür kitapları fazla okumadığımız için bize çok garip geliyor. Biz sadece Allah'ın kitabını okumaya çalışıyoruz. Diyor ki dünya ahiret birbirinin karşıtıdır. Haşr-ı neşr dünyada ise ahirette değildir. Ahirette ise ki bunda şüphe yok, dünyada değildir. Şimdi bu kafa karışıklığını görüyor musunuz? Haşrüneş dedi, yani insanların yeniden dirilmesi ve bir yere toplanması. Bu dünya denen gezegen üzerinde değilse diyor. Ya dünyadaysa ahirette değildir, ahiretteyse dünyada değildir. Ahiret nedir ki? Allah ne diyor? Yevmül ahir, son gün diyor, gün. Bu da şimdiki gün işte. Ve bu nerede olacak? İşte o bu dünyada olacak. Bu da Müslümanların Kur'an'dan ne kadar uzak olduklarının çok açık ifadesidir. Her şeyi Kur'an dışına itmişler. Her şeyi. Ondan dolayı birçok kimse diyor ki sizden duyduğumuz her şey yeni. Bir yerde konuşma yapacağım. Takdimci dedi ki bu hocadan hepsi her zaman biz yeni şeyler duyarız. Şimdi yine yeni şeyler duyacağız dedi. Ben de çıktım dedim ki bak şimdi göreceksiniz size yeni olan hiçbir şey söylemeyeceğim. Söyleyeceklerimin tamamı Kur'an-ı Kerim'dedir. Kur'an-ı Kerim'de yeni değildir. Değil mi? Ama Müslümanların Kur'an'la hiçbir ilgileri kalmadığı için Kur'an'ı anlattığınız zaman söylediğiniz her şey yeni oluyor. Ondan dolayı da büyük tepki topluyorsunuz. Kur'an'da yerini gösterince bu defa size tepki gösterenler kaçmaya başlıyorlar. Çünkü cevap verecek halleri yok. Bu mektubu yazarına telefon ettim. Dedim ki gel burada konuşalım. Sonra Mustafa Çavdar da gitti, görüştü. Gelmeye hiç niyeti yok. Çünkü gelse konuşacak bir şeysi yok. Gelip ne yapacak? Şimdi ayet-i kerimeye bakın. Vallahu enbetekum minel ardı nebata. Allah sizi bu topraktan bir bitki olarak bitirdi. Bizim diğer bitkilerden farkımız şu. Biz ayaklarımızla yürürüz. Her yerden besleniriz. Ama topraktaki bir şey bir bitki bir yere gitmediği için sadece orada bulunan gıdalardan beslenir. Tabii bizim ayrıca işte ruhumuz var, aklımız var falan ama diğer bitkilerde de bize benzer şeyler olması gerekiyor. Yeni yeni araştırmalar bunları tespit ediyor. Aslında insanla hayvan arasındaki farkı net olarak tespit etmek oldukça zor. Kur'an-ı Kerim insanı en'amla karşılaştırıyor. En'am dediğimiz işte koyun, keçi, sığır, deve cinsi olan hayvanlardır. Ama diğer canlılarla karşılaştırmıyor. Yani bunların akıllarını kullanmadıkları, işte aklını kullanmayan, gerçekleri görmeyen, doğruları işitmeyenlere Allah en'am gibidir, ondan daha kötü durumdadır diyor. Ama mesela Kur'an'da bir hüdhüd var. Hüdhüd kuşu gidiyor, gördüğü manzarayı anlatıyor ve şaşkınlığını da ifade ediyor. Nasıl olur diyor. Allah'la kendi aralarına güneşi koymuş, ona tapıyorlar. Hiç böyle şey olur mu? Yalnız Allah'a tapmaları gerekir diyor. Karınca gelecek tehlikeyi sezdiği için bütün karıncaları yuvalarına davet ediyor. Gelin diyor. Şimdi burada insanlar insanla hayvan arasındaki farkı tespit oldukça dikkatli bir çalışmayı gerektiriyor. Hemen kolayca bir tarif yapılmış. İnsan düşünen hayvandır. Peki hüt nasıl bir hayvan? O düşünmeyen bir hayvan mı? Ya karınca? Bitkilerle ilgili yapılan yeni keşifler bizi hayrete düşürüyor. Niye hayrete düşürüyorsun ki? Allah seni bitkilere benzettiğine göre senin bazı özelliklerin onda da olması lazım. Ama tabii Kur'an'dan uzak bir Müslümanlık bizi bu hale getiriyor. İşte diyor ki Allah sizi topraktan bir bitki olarak bitirmiştir. Sonra sizi toprağa iade edecek. Sonra da çıkaracak tekrar. Nereden çıkaracak? Şimdi bu müftünün dediği gibi öyle hebaen mensure, yani böyle toz duman haline geleceksiniz. Artık yok olacaksınız. Allah var, başka bir şey yok hale gelecek. Öyle bir şey var mı? Araf suresinde de Cenab-ı Hak diyor ki minha halaknakum, sizi bu topraktan yarattık. Ve fiha nu'idukum, sizi bu toprağın içerisinde tekrar iade edeceğiz. Ve minha, yine bu topraktan nukhricukum taraten uhra. Bakın bu kadar açık ayetlere rağmen Taha. Efendim? Taha kaçıncı? Taha 55. ayet. Sizi tekrar bu topraklardan çıkaracağız diyor. Peki bu topraklar öyle yok olacak olsa nereden çıkaracak Cenab-ı Hak bizi? Yani bunu anlatan o kadar çok ayet var ki. Mesela diyor İdeşşemsü kuvvürat. Güneş kabuk bağlatıldığı zaman. Ve izen nücumun kederat, yıldızlar dağıldığı zaman. Güneş yıldızlardan saymıyor, o çok önemli. Az önce ayı da yıldızlardan saymıyor. Ve izel biharu fuccirat, denizler kaynatıldığı zaman. Yani dışarıya doğru fışkırdığı zaman. Bakın güneş yerinde kalıyor. Sadece kabuk bağlıyor. İşte bir kömür parçasının üzerine külüm bağlaması gibi. Dünya da yerinde duruyor. Sadece dağlar eriyor. Denizlerdeki şeyler dışarıya çıkıyor. Yani bir şekilde değişikliği meydana geliyor. Sonra yeniden yaratılış oluyor. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ. Evet, o gün yeryüzü bugünkü şeklinden başka bir şekle değiştirilecektir diyor Allah. Göklerde öyle, devamı neydi? Ve bütün insanlar her şeye kesin hakimiyeti olan tek Allah için yeniden ortaya çıkacaklardır. Evet. O biraz daha işin başka safhası. Şimdi işte bizim diğer bitkilerden farkımız şu. Diğer bitkiler her yıl yeniden oluşuyorlar. Biz öyle değil. Biz bir kere burada oluştuk. Öleceğiz, toprağa karışacağız. Bir kere daha yaratılacağız. O kadar. Çünkü bizde bir ruh var. Diğerlerinde olmayan, hayvanlarda da olmayan bir ruh var. İşte bizim bir imtihanımız var. Bizim birçok yönden farkımız var. Cenab-ı Hak özel önem verdiği ruhu bize vermiştir. Bu bakımdan da tüm canlılardan farklıyız. Mesela bakın, az önce hüt hüt dedik, işte karıncalar dedik falan ama onların bir medeniyetinden bahsetmek mümkün değildir. Fakat insanların oluşturduğu bir medeniyet var, bir ilim var, bir teknoloji var, birçok şeyler var. Ben burada o dikkati çekmem şundan. Yani çalışanlar hangi sahada ilmi çalışma yapıyorlarsa yapsınlar, sakın ha Kur'an-ı Kerim'i göz ardı etmesinler. Kur'an'ı esas alsınlar ki çalışmalarını çok üst seviyeden başlasınlar. Vallahu ceale lekumul arda bisatan. Allah yeryüzünü sizin ayaklarınız altında bir sergi yapmıştır. Siz üzerinde dolaşıyorsunuz. Litesluku minha, oradan her tarafa gidebilirsiniz diye subulen ficacen. Ficac olan yollar açmıştır. Şimdi fec şu manaya geliyor. Şimdi vadi olarak düşünün. İki tarafı dağlardan oluşan, yani iki dağın arasındaki bir yarık. Biz bunlara ne diyoruz? Geçit diyoruz değil mi? Yani geçitler olmasa şu dağların arasındaki insanlar öbür taraftaki insanlardan habersiz olarak ömürlerini bitirirler giderler. Ama ne olursa olsun mutlaka Cenab-ı Hak geçitler yaratmıştır. Oradan insanlar öbür tarafa geçerler. Geçitlerden oluşan yollar yaratmıştır. Meallerde buna geniş yollar demiş. O manada doğru. Şu anlamda doğru. Çünkü iki tarafta dağ olursa onun arasındaki boşluk bayağı geniş olur. Yani patika yol gibi olmaz değil mi? Bayağı geniş olur. O genişliği esas alarak geniş yol diye de tercüme etmişlerdir. Ama işin esası o değil. Fec kelimesi böyle iki dağın arasındaki yarık anlamına geliyor ki insanlar orayı yol olarak kullanırlar. Kâle Nuhun. Tabii şimdi iki dağ derken burada da bizim zihnimizdeki dağa gitmeyelim. Yani iki tepe arası dersek daha uygun olur. İki tepe arası. Kâle Nuhun. Nuh dedi ki Rabbi innehum asavni. Onlar bana isyan ettiler ya Rabbi. وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ اِلَّا خَسَارًا. Malı ve çoluk çocuğu kendisinin zararını artırmaktan başka bir şey yapmayanın peşine takıldır. İnsanlar dünyada zenginlere karşı çok büyük bir zaaf içerisindedir. O bakımdan da zenginlik bir taraftan çok büyük bir nimet gibi değerlendirilir. Ama bana göre çok büyük bir mahrumiyettir. Yani bir yönüyle çok büyük nimet gibi gözüküyor. İnsanların o zenginlere olan heveslerinden dolayı, zenginlere olan onlara ulaşma arzusundan dolayı zenginlerin iltifatını celbedebilmek için onların karşısında gerçek dışı beyanlarda bulunduğuna defalarca şahit olduğum için bunu söylüyorum. Onlara doğruları söylemiyorlar. En alimi bile bakıyorsunuz ki karşılarında takla atıyor. Onlar da doğruları öğrenme fırsatı bulamıyorlar. Sonra bakıyorsunuz ki körler sağırlar, birbirlerini ağırlar. Bir zengine öyle demiştim. Yani bizim Türkiye'de böyle önde gelen zenginlerden birisine. Vallahi çok mahrum bir hayat yaşıyorsun demiştim. Şaşırdı, ne demek ya? Herkes ona hayran kalıyor. Mahrumiyet içerisindesin demiştim, adam şaşırdı. Ne demek dedi ya? Dedim görmüyor musun, etrafında gelip herkes sana yağcılık yapıyor. Sen bu ortamda gerçeği nereden öğreneceksin dedim. Sesini çıkarmadı. Şimdi daha önce anlatmıştım da birkaç senedir anlatmıyorum. Bir daha bir anlatayım. Vehbi Koç'la belki bir 15 sene kadar evine davet edildik. Senede bir kere gittik. Kaç kere gittiğimi bilmiyorum ama 15'ten aşağı değildir. İşte vefatından 3 ay önce de gene beraberdik. Ben şahsen onun Müslüman olduğu kanaatindeyim. Allah rahmet eylesin. Çünkü yakından tanıdığım için. Kendi yüzüne de bunu dedim zaten ölmeden önce. Dedim, bana soruyorlar ki Vehbi Koç Müslüman mı? Ben Müslüman olduğunu söylüyorum ama bir de ben de sana şu soruyu sorayım dedim. Ölmeden 2 ay önce. Yarın Allah sana soracak. Sana bu kadar imkanlar verdim. Geniş bir nüfuz verdim. Benim için ne yaptın? Ne cevap vereceksin dedim. Dedi işte Türkiye Eğitim Vakfı'nı kurdum, göz hastanesini açtım, numune hastanesine ilave yaptım falan bir takım şeyler söyledi. Dedim bu bahsettiğin şeyi İtalyan Ford da yaptı. Sen Müslüman koç olarak ne yaptın? Böyle durdu. İlahiyat Fakültesi'nin dekanı oradaydı. Dedi ki ya yurt dışına talebe gönderiyorsanız birkaç tanesinin bursunu vereyim dedi. Dedim ki ya bu din yurt dışından mı öğrenecek? Üniversite kurdun. Fen lisesi kurdun. Bunları niye kurdun demiyorum. İyi ki kurdun. Ama Allah'ın dininin öğrenileceği bir kurum oluştur. Bu din yurt dışından öğrenilmez. Oraya gidilir, bir tecrübe şey olur, o kadar. Neyse, bayağı sıkıştı, böyle kıpkırmızı oldu. Zaten biraz esmerdi. Sonra birisi onu elimden kurtardı. Sonra da işte o zaman Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Tayyar Altıkulacı çağırmış. Tayyar Bey'le bir yerde görüştük. Ya ne yapmışsın koça dedi. Çok sıkıştırmışsın. Ne oldu hocam? Ya ne yapalım falan diye sormuş. Sonra da ne oldu bilmiyorum tabii. Vefat etti kısa süre sonra. Şimdi ilk gittiğimiz zaman sofraya oturduk. Zaten 6 kişi miydik? Neydi sofrada? Ya olsun en fazla 8 kişidir. Daha fazla değil yani. Şimdi o sofranın başında ben hemen onun yanında oturuyorum. Kaşıklar geldi. Baktım. Kaşıklar gümüş kaşık. Dedim bu hakiki gümüş mü? Şüphem mi var dedi. Yok dedim, emin olmak için sordum. Ben bunları da yemem dedim. Nasıl yemezsin dedi. Peygamberimiz yasaklamış dedim, onun için yemem. Şimdi herkes bana işaret etmek için fırsat kolluyor ama tabiatımı bildikleri için ondan da çekiniyorlar yani. İşaretten de çekiniyorlar. Şimdi çünkü öyle koşmuş dinlemem, ben orada adama söylerim Allah'a şükür şeyi. Neyse, ya gerçekten mi yiyemiyorum dedim. Aradılar. Mutfakta bir tane bir kaşık buldular. Sapı eğriymiş, elleriyle düzeltip getirdiler. Bir tane de odun saplı bıçak getirdiler. Çatal bulamadılar, ben onunla bitirdim yemeği. Fakat kafasına iyice takılmış. Ondan sonra işte yani bu bir daha beni çağırmaz dedim. Mektup gönderdi. Birkaç kere telefon, ikincisinde tekrar özellikle çağırdı, gittim. Daha dışarıdan içeriye girmeden hizmetçi koştu, sizin kaşıklarınız hazır efendim dedi. Ve sonuna kadar ikimiz konuşurduk, başkaları da sadece dinlerlerdi. O en son şeyde, ayrılışımızda geldi, şöyle iki ayağımı tuttu. Hasta olmasına rağmen gitmemizi istemiyordu yani, gece geç vakte kadar oturduk. İki yakamı tuttu. Bizim çocukların biraderlerin işlerini sordu. Hep böyle detaylı bir şekilde. Dedim iyi iyi sağ ol dedim. İki yakamı bir araya getirdin. Hoca dedi, senin iki yakan çoktan bir araya gelmiş dedi. Bak sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Bugüne kadar ne dediysen hepsi doğruydu dedi. Tamamı doğruydu dedi. ama niye hiç sen beni ziyarete gelmiyorsun? Hep ben seni zorla çağırıyorum ki geliyorsun falan. Tamam dedim, geleceğim. Ondan sonra nasip olmadı. Şimdi siz mesela, ben onun karşısına çıktığım zaman hep şunu düşünüyordum. Bunun zenginliği senin için önemli değil, onun insanlığı önemli. Cenab-ı Hak daha zengindir. Bir şey istiyorsan Allah'tan iste, ondan değil. Ondan bir şey istersen ağzını açamazsın. Allah'tan istersen çok rahat konuşursun. İşte Nuh Aleyhisselam'ın dönemi de öyle. Bu Turgut Özal yeni Cumhurbaşkanı başbakan olmuştu. 83 müydü? Yanlış hatırlamıyorsam. Bizi topladı. İşte doğum kontrolü ile ilgili olarak işte bir vakıf kuruyormuş. Hocalar bize bu konuda yardımcı olun dediler. Herkes bir şekilde destek vaadi verdi. Ben de dedim, ben şahsen bu konuda başarılı olmaman için elimden geleni yaparım dedim. Yanlış yaptığını anlatma konusunda destek veririz sana. Yanlış yolda olduğunu anlatma konusunda destek veririz. Orada fazla konuşturmadılar da. Şunu söylemek istiyorum. Yani yalnız, yani bir insan şunu ortaya koyuyor. Ben kimin kuluyum? Onun için gerçekten zenginlerin yanında insanların doğruları söylemediğini, bir başka kişiliğe büründüğünü defalarca gördüm. Bu sebeple zenginlik öyle pek heveslenilecek bir şey de değil. Çünkü insanlar bir başka, yani sizden bir şeyler bekliyorlar ya, rol yapıyorlar karşınıza, gerçeğin ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Ve birçokları da bunun mahkumu oluyor. Hiç farkına varamıyor. Belki farkına vardığı zaman da iş işten geçmiş oluyor. Aklını kullanmıyor. İşte Nuh Aleyhisselam'da da öyle olmuş. Bakın ne diyor Nuh Aleyhisselam? Ben bizden bahsediyorum, başkasından değil. Biz neyi nasıl göreceğimiz önemli. Başkasından bize ne? Cenab-ı Hakk'a hesabı biz vereceğiz. Onlar da kendi hesaplarını verecek. Kale Nuhun Rabbi, Nuh Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi, innehum asavni, onlar bana isyan ettiler. Beni dinlemediler. Mesela işte o rahmetli Vehbi Bey'in davetlerinde benden başka herkes sonuna kadar öbür kaşıklardan kullandı. Ben de benim şeyimden kullandım. İnnehum asavni, onlar bana isyan ettiler. Vettebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasara. Malı ve evladı kendi zararını artırmaktan bir işe yaram, başka bir işe yaramayan kişinin peşine takıldılar. Mevki sahipleri ve zengin olan insanlar bazı kimselerin gözünde bir acayip olurlar. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا, büyük büyük tuzaklar hazırladılar. وَقَالُوا, şöyle dediler, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, sakın ha ilahlarınızı terk etmeyin. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا, sakın ha veddi terk etmeyin. Suva'ı da, Yavuz, Yavuk ve Nesri, demek ki beş tane tanrıları varmış. Şimdi bunlarla ilgili şöyle bir şey anlatılıyor tefsirlerde. Bunlar İdris Aleyhisselam'ın ümmeti olan çok değerli insanlarmış. Vefat edince insanlar bunları özlüyorlar, çok arzuluyorlar. Kabirlerine gidip ziyaret ediyorlar. İçlerinden bir şeytan diyor ki size, şimdi şeytanlar iki türlüdür biliyorsunuz, insan ve cin şeytanı. Cin şeytanı kolaydır, bir avuzu çeker kurtulursun da insan şeytanı çok zordur. Size diyor bunların resimlerini yapayım da hatırlarsınız. Ne güzel olur. Hatırladığınız zaman da onların güzel ahlakları, iyilikleri aklınıza gelir, siz de onları örnek alırsınız. Yapıyorlar, işte bir takım yerlere güzel güzel koyuyorlar. Sonra bunlar vefat edince çocukları onları Allah'la kendi aralarına aracı koymaya başlıyorlar. İsteklerini onlar aracılığıyla Cenab-ı Hakk'a ulaştırmaya başlıyorlar. Sonra onları tanrılaştırıyorlar. Tanrılaştırma olayı bu. Ama bunun etrafında yeni bir yapı oluşuyor. Sosyal bir yapı oluşuyor. O sosyal yapıda hani insanları tutup da boş şeylerin peşine taktınız mı bir kere, ondan sonra onları istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Ama insanlar kafalarını çalıştırmaya başladıkları zaman, ben yalnız Allah'a kul olurum diyen adamı yönetmek çok zordur. Çünkü ayakları üzerinde duran insandır o. Öbürü, Allah'la ilişkisi kesilince, rüzgar önündeki gazel gibi, rüzgar nereden hızlı eserse öbür tarafa doğru kayar gider. Yani kendi kontrolünden çıkmış insanlar ve bunları kullanan, istismar eden kimseler oluşuyor. Ve onlar da kendi yapıları bozulacağından korktukları için, o sosyal yapının bozulmasından korktukları için peygambere karşı çıkıyorlar. Yoksa peygamberin doğru olduğunu hepsi biliyor. وَقَدْ اَضَلُّوا كَث۪يرًا Bunlar çok kimseyi saptırdılar. Tabi saptıran onlar değil yani. Onlar vasıtasıyla saptırılmış. Çünkü onlar öyle resimler, heykeller, kimseyi saptırmaz. Ama onlar vasıta yapılarak saptırılıyor. Şimdi bugün de öyle yapılıyor. Efendim işte sen trafodan doğrudan elektrik alabilir misin? Şeyden, ana hattan doğrudan elektrik alabilir misin? Bir trafo lazım. İşte bunlar trafodur. İşte Cumhurbaşkanı'nın yanına seni tanımayan birisi olmanı diyebilir misin? İşte bunlar aracıdır falan. Bu işin biraz mantıkileştirilmesi de kolay. Bunların hepsi doğru da Allah Cumhurbaşkanı değil. Allah sana şah damarından daha yakın. Allah o elektrik kablosu falan da değil. Önce yanlış bir benzetme, ondan sonra yanlış sonuç. Çünkü oluşturulmuş sosyal yapı ve burada herkes birbirine bağlı bir şekilde bir yapı oluşturur. Herkes bir şekilde birbirini destekler. Doğruları söyleyen ortaya çıktığı zaman hepsinin yaptığının bir yalan organizasyonu olduğunu hepsi bildikleri için bu defa topyekün o doğruyu söyleyenleri boğmaya çalışırlar. وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا Ya Rabbi şu zalimlerin sapıklıklarını artır. Bunlarla o kadar uğraştık, hiç gelecekleri yok. İyice yoldan çıksın gitsinler. Zalimlik yapıyorlar çünkü. Yani yanlış yapıyorlar. Yanlış yaptıklarının da farkındalar. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَاُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْصَارًا Bu yaptıkları hatadan dolayı batırıldılar suya, su arkasından da bir ateşe sokuldular. Ya da sokulacaklardır. Allah da kendileri arasında herhangi bir yardımcı da bulamadılar. Yani o Ved, Suva, Yavuz, Yavuk, Nesr, bunlardan hiçbir şey de bulamadılar. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ Nuh Cenab-ı Hakk'a dua etti. Dedi ki ya Rabbi لَا تَدَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا Ya Rabbi şu kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde gezip dolaşır şekilde bırakma. Ya bir insan gezip dolaşmadan hayatını sürdüremeyeceği için hiç kimse gezip dolaşması ne demek? Hiç kimseyi bırakma demektir. Hepsini helak et. inneke intezerhum yudillu ibadek. Çünkü bırakırsan senin kullarını saptırırlar. Yani birkaç tane mümin var, onlar da saptırırlar. Ve la yelidu illa faciran kaffara. Bunlardan doğacak olan da sadece günahkar ve nankör olur. Başka bir şey olmaz. Rabbi ğfirli ve li valideyye. Ya Rabbi beni affet. Annemi babamı da. Ve li men dehale beytiye mu'minen. Şimdi annemi babamı affet dediğine göre bir müşrik için istiğfar caiz mi? O zaman bir peygamber annemi babamı affet dediğine göre demek ki bunlar müminmiş. Ondan sonra diyor ki velimen dehale beytiye mu'minen ve evime mümin olarak gireni de affet. Şimdi evine kimler giriyor? Karısı giriyor. Mümin mi? Değil. Onu affet demiyor bak. Çünkü mümin olması lazım ki affilesin. Onun kafir olduğunu bile bile affileyemez ki. E oğlu da giriyor. O da mümin değil. O da af talebi kapsamı dışında kalıyor. Şimdi şuna dikkat edin bize. Bizler Cenab-ı Hak'tan daha çok bir merhamet sahibi oluruz bazen. Başlarız şeye, yoldan çıkmış insanları illa da yola getireceğiz diye uğraşırız. Tamam, yola gelmek için uğraşalım da cennete göndermeye çalışırız. Şimdi bir arkadaş anlatıyor, diyor ki gittik diyor, birisi vefat etmiş, hatim okumaya gittik diyor. Bir grup başı var yanımızda. Evde çok güzel, böyle belli ki çok zengin bir ev. Şimdi arkadaş başladı diyor. O öleni bir methetti. Yanımdakiler birbirine diyor ki ya bu rahmetlinin neleri varmış da bilmiyormuşuz. Allah Allah, ya buna bunlar var mıydı diye birbirlerine, Allah Allah, biz tanımıyormuşuz. Bak bu hoca tanıyormuş. Sonra diyor çıktık, birer zarf verdiler. O zaman özel otomobiller falan yok. İşte otobüs durağına gitmişler. Oradaki duraktaki lambanın altında zarfları açmışlar. Bakmışlar ki zarfın içerisindekiler az. Bu defa da cennete, cehenneme göndermeye başladı adamı diyor. Şimdi biz bazen gerçekten Cenab-ı Hak'tan daha çok merhametli olmaya gayret gösterir. Buna hakkımız yok. Allah ne demişse o. Allah ne demişse o. Bak işte Nuh Aleyhisselam bize örnek. Ya Rabbi karımı affet, oğlumu affet falan demiyor. Anam babamı affet diyor. Demek ki onlar mümin. Evime mümin olarak girenleri affet. Çünkü mümin değilse zaten Allah affetmeyeceğini açıkça ilan etmiş. O zaman ya Rabbi benim için şu prensibini değiştir denebilir mi? Velil mu'minine vel mu'minat, mümin erkek ve mümin kadınlar da affeyle. Ve la tezidiz zalimine illa tebara, zalimlerin de sadece helakini artır demiş. Ve böylece bu sureyi bitirmiş olduk. Şimdi ara veriyoruz. Daha sonra ikinci bölüme geçeceğiz.